blistale su naše oči, korosa na jednom svijetu. Voljeli se cijele noći, zaljubljeni u svom svijetu. Voljeli se cijele noći, zaljubljeni u svom svijetu. Evo zore, evo dušmana, iz postelje dragu otjera. Gdje je mjesec da nas krije, ljubavi nam dosta nije. Evo zore, evo dušmana, iz postelje dragu otjera. Gdje je mjesec da nas krije, ljubavi nam dosta nije. Spajale se naše usne, pune vatre, pune žara. Nosila nas naša srca, tamo gdje se ljubav stvara. Nosila nas naša srca, tamo gdje se ljubav stvara. Evo zore, evo dušmana, iz postelje dragu otjera. Gdje je mjesec da nas krije, ljubavi nam dosta nije. Evo zore, evo dušmana, iz postelje dragu otjera. Gdje je mjesec da nas krije, ljubavi nam dosta nije.